بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين. أما لو كان ترى كم نانة مويز ذو الحجة مواكب الفموجة من 41 ترضي تينا ولله الحمد والمنة كتك دروس ambazo siku nyingi zilikuwa zimesimama kwa sababu ambazo zaeleweka. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها عودة مباركة، ونسأل الله أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن لا كلنا إلى أنفسنا طرفة عين. كتاب أمباتو تلقوة إليها كسوما شمائل النبي صلى الله عليه وسلم للإمام أبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى رحمة واسعة بشرح فضيلة الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى. تلسمميا كتك باب ما جاء في نوم رسول الله صلى الله عليه وسلم. Tulisoma mwanzo wa huu mlango mpaka tukafikia au tukawacha hadithi tatu za mwisho katika mlango huu, kuanzia hadithi ya 258 mpaka 260. Qala al-Imam Abu Isa al-Tirmidhi rahimahullahu ta'ala: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي قال حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نام حتى نفخ، وكان إذا نام نفخ فأتاه بلال فآذنه بالصلاة فقام وصلى ولم يتوضأ. وفي الحديث قصة. قوله نام حتى نفخ، النفخ هنا صوت يصدر من النائم كسويري ميتك كروما انت وكيوا أميلالا وسنجيزي مزغوري كبيس aonyesha kuwa huyu amelala. Wayu'lamu bihi annahu mustaghriqun fi an-nawm, ajulikana kuwa huyu mtu amelala ule usingizi haswa. Mtume sallallahu alayhi wasallam alilala mpaka wakajua kuwa amelala Mtume sallallahu alayhi wasallam. فأتاه بلال فآذنه بالصلاة، أي أعلمه ودعاه للصلاة. أكاد بلال رضي الله عنه كن جليش متوز السلام كو صلاة تياري، فقام وصلى ولم يتوضأ. متوز السلام كن ينيوكا أكصالي بلا كتواذا، متوز السلام هكتواذا. وهذا كما بينا أهل العلم من خصوصياته صلى الله عليه وسلم. إلي جامبو لكوا أنا بلالا هاتنغو كيوي نعوذو لم خصم تول محمد صلى الله عليه وسلم بكياك ولا سيكوا يوتك تكهو أمة. قال صلى الله عليه وسلم عن الأنبياء، نتوم صلى الله عليه وسلم أكي وإليزا متومي والله كتك صفزاو: inna ma'ashara al-anbiya tanamu a'yununa wala tanamu qulubuna. Hakika sisi mitume hulala macho yetu lakini nyoyo zetu hazilali. Ni maana lau kama ingetokea kwa mfano kutangukwa na udhu, yuwajua Mtume sallallahu alaihi wasallam wake uko macho kama vile mtu ambaye uko macho na yeye amelala alayhi salatu wassalam. Kwa hili jambo ni khasa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ama yote katika Uislamu akilala usingizi aswa illa an-nawm al-yasir, ama kama ni kusinzia vile la, lakini akilala usingizi khalas, akiamka lazima atawadhi ndio aswali. Ama Mtume sallallahu alaihi wasallam hahitaji hilo kwa sababu macho yake akiyafunga akilala moyo wake uko hai. Kwa hii ni katika hususia za mitume wa Allah alayhi msalatu wasalam. Hapo sitokee mtu akatoa ni hoja hii kuwa amelala akiamka sema wacha nikaswali moja kwa moja, makosa. Na hili hutokea sana katika salatu aljumua, hasa khatibu alikuwa akiwa atoa hutuba ndefu sana, alafu yuwazungumza pale mazungumzo hayaeleweki. Waweza kumwona mtu amekaa chini amelala, wallahi kuna watu walala kabisa naum mustaghriq fi an-nawm, si kusinzia, amelala, kisha asikia Allahu akbar Allahu akbar, atahajui imekwisha saa ngapi khutba, asikia swala tu yuamka huyo Allahu akbar. Makosa kama ulilala mpaka hujielewi, nenda zako katawadhe urudi ndio uswali. Sasa hivi inshaaliona latukia sana, khatibu wewe wazungumza tu, wewe khatibu wengine azungumza tu. Kuna makhatibu wazungumza mpaka wale waliokaa chini wazee maskini wana maradhi pengine ya sukari, hapjakile ana hasira kweli mzee. Mimi najua khatibu mmoja alikuwa akihutubu mpaka wazee kule nyuma mwonyesha hivi wampigia saa hivi saa wewe dakika 45 hutuba sala la jamani ndo wapi, toa darasa uzungumze jisali zima, atakaye kitaka mtu atakwenda zake. Lakini hutuba ya Jumaa afanyie watu, haswa sasa hivi kuna maradhi jamani, watu wana maradhi, huyu ana sukari, yule ana hiki, hawezi kusubiri muda mrefu, dakika 15 hai 20 la tatajawaz hadi muda wa khalifu sunna nan daima. Sasa kwa mtu akilala usingizi ukimchukua atawadhi ndio aswali. Mtume sallam la, hii ni khasa kwa Mtume sallam. Qala hadathana Ishaq ibn Mansur qala hadathana Affan qala hadathana Hammad ibn Salama an Thabit an Anas ibn Malik radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam kana idha awa ila firashihi qala alhamdulillahi alladhi at'amana wa saqana wa kafana wa awana fakam mimman la kafiya lahu wa la muwi. Allahu akbar. Hizi ni katika adhkar ambazo Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akileta kabla ya kulala. Alhamdulillahi alladhi at'amana wa saqana, ay alhamdulillahi alladhi manna alayna bit-ta'am alladhi yahsulu bihi ghidha'ul jismi ومن علينا بالشراب الذي يحصل به الري وذهاب العطش. صفه زوت نجما ني زكيه الله سبحانه وتعالى امباي امتنعمش سيسي من شكولا امباچو كو شكولا هيچو نديو ميلي هوطاليشه نا نغوفو يا كوزا كسيماما نا كفانيا حركاتي نمو منجينيو. Hii ni neema kubwa sana Allah subhanahu wa ta'ala amewapa waja wake. Na pia akatuneemesha na kinywaji, maji, ambayo kwayo hayo maji huwa ni sababu ya kuondoa kiu anayokuwa nayo mtu. Hii ni neema kubwa sana. Na wengi katika watu hii neema pengine hawaioni. kwa sababu kila akiamka ana chakula, ana maji, aona ni jambo la kawaida, ni haki yake. Wallahi wako katika wanadamu leo watamani kula na kunywa, hawapati isipokuwa kwa taabu. Hata simbali hapa tunapoishi, wako watu ambao wapata taabu katika hili jambo. Allah subhanahu wa ta'ala akakufanyia wewe wepesi kula kwako na kunywa kwako, hiyo ni neema kubwa kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala amekupa. Wallahi si werevu. Eti wewe wajiona ni mwerevu kwa Allah amekupa kula na kunywa. Zote hizi ni mahdh fadhl na neema kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na vile kitakavyokuwa chakula chako ni neema Allah amekupa, mshukuru kwa neema kama ile. Tumesoma huko nyuma kwa Mtume sallallahu alaihi wasallama nyumbani kwake ana mkate, aomba aletewe kile chakula na mkate wake akiwa pamoja na wake zake, aambiwa katika nyumba hakuna illa al-khal siki. Mimi naomba siku moja tujaribu, hebu jaribu wewe, nenda kanunue siki dukani kisha itie kwenye kibakuli ule na mkate kama unaweza kula. Wallahi jaribu kama unaweza kula. Na Mtume swalla Allahu alayhi wasallam hakuna chochote isipokuwa hicho, yuwala yuwasema nini, ni'mal udum al-khal, yashkuru ni'mat Allah subhanahu wa ta'ala. Kibora kile kinacholiwa na mkate ni siki. Haimaanishi kweti ukila mchuzi wa kuku si mbora, ama mchuzi wa nyama si mbora, ama mboga ama kitu chochote, haimaanishi hivyo. Mtume sallama adhihirisha shukrani kwa neema ile Allah subhanahu wa ta'ala aliyompa. Leo mtu waweza kuwa wallahi wala mara tatu atajiita maskini. Mtu ajiita maskini ala mara tatu kwa siku. Yeye angalia mwenzake tu ala biriani, kwa nini mimi nalasima? Si yote ni chakula. Kwa nini yule ala pilau mimi na ala walimu upi sio na nini? Watakia nini? Unzuru ila man huwa asfala minkum wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Ukiishi wewe na hii kaida aliyotuwekea Mtume sallam, wallahi utaishi maisha mazuri maisha yako. Mtizame aliye chini yako, usimwangalie aliyeko juu yako. Fa innahu ajdaru alla tazdaru ni'mat Allah alaykum. Ukimwangalia aliyeko chini hutodharau neema za Allah. Meumia mpata kidonda mguuni, hakuna mlalamikaji kama kuna watu wamekatwa miguu yote hata kutembea hawawezi. Mtume sallam hapa amshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema ya kula na kunywa. Ni neema kubwa. Allah subhanahu wa ta'ala katika neema anazitaja aliyowapa wanadamu, wala qad karramna bani adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum min at-tayyibat. Angalia wewe unachokula. Kuna mtu yalawishwa hapa nyumbani kwake kama kuku. Kila mtu min at-tayyibat, chakula ambacho waweza kula. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, mshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Daima mshukuru Allah kwa neema aliyokupa, usidharau. Na ndio maana Mtume sallam alikuwa hatii aibu chakula. Ma'aba Rasulullah sallam ta'aman qat, hata mara moja Mtume sallam hajawahi kutia dosari chakula, hata mara moja. Kwa nini? Kwa sababu ile riziki yatoka kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kuitia dosari ni kuotia dosari riziki aliyokupa Allah subhanahu wa ta'ala. Wakafana ay kafana al-umur allati nahnu muhtammuna laha wa sa'una fi husuliha wa kafana kadhalika min sharri ma nakhafu min udwani mu'tadin aw dhulmi zalimin. Ametutosheleza sisi Allah subhanahu wa ta'ala yale mambo ambayo tunahitimamu nayo, akatufanyia wepesi yale mambo ambayo tukimbilia kuyafanya, na kadhalika akatutosheleza sisi kutokana na shari ya kila tunachokiogopa, na uadui wa mwenye kufanya uadui na dhulma ya mwenye kufanya dhulma. Na hii ni neema kubwa Allah subhanahu wa ta'ala akikupa. wako watu katika nchi mbalimbali wallahi leo waishi chini ya dhulma, dhulma subhanallah. Yani ukasikia wewe mtu yuingia ndani ya nyumba ya mwenzake amfukuza yeye na watoto wake na nini amechukuliwa. Sio mnazo habari za yale yanayojiri Libya ama Syria? Wallahi mambo kusikitisha sana. Ikiwa Allah amekuweka katika sehemu na amani, akakutosheleza kile ambacho unaehtimam nacho, leo waenda kazini warudi alhamdulillah, kazi yako umefanya vizuri, Allah amekujalia taufiki katika kazi yako, hii ni neema, neema kubwa Allah subhanahu wa ta'ala mkubwa. Kwa hiyo yahitaji shukrani. Qala wa awana, na hapa sasa wa awana ay manna alaina bil ma'wa. Ma'wa ni sehemu ambayo washukia na kuweka kichwa chako ukalala. Faman dakhala fi baytihi, yoyote anaingia nyumbani kwake, wa aghlaqa alayhi albab, kisha akafunga mlango, wanama fi sitrin, akalala akiwa katika stara kabisa amestirika, fahuwa fi minnatin adhima, yuko katika neema kubwa sana, neema kubwa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wakati mwingine mwanadamu ahitaji kukumbushwa hizi neema, kwa sababu wengi katika watu wallahi Allah amewaneemesha neema nyingi, ni kama waona ni haki yao, yani kuwa vile wallahi wako watu, mtu yuamka asubuhi chakula anacho cha asubuhi, ajua ghada atapika, watu wateta majumbani, sasa leo tupike nini? Sasa kila siku wanauliza wateta, maanake akisema chochote atapika chochote, akisema leo mimi natamani kula kitu fulani, kila kitu iko alhamdulillah ndani ya nyumba, na asha mpaka yulalamika kitambi cha shuka kwa kula usiku usiku, mami sili tena. Yani imefikia hali kama ikisha mtu bado haoni kuwa yeye anachwa. Kama sikukosea ni Abdullah bin Amr al-Asam, mmoja katika masahaba, alikutana bwana mmoja ashtakia umaskini, kwa yeye maskini, akamuuliza una nyumba? Na nyumba waishi, sio una mke? Na mke, wala nala mara tatu kwa siku ama mara mbili? Akamwambia fa anta min al-aghniya, wewe ni katika matajiri ikiwa hali yako imefika kama hiyo. Yule bwana akamzidishia akamwambia walia khadimu, na mfanyikazi pia naye. Akamwambia fa anta min al-muluk, ikiwa umefikia hivyo wewe ni katika wafalme. Ngoja niombe kitu kimoja. Mwajua wale maskini Kisra na Kaisar, sio wafalme ambao wakati ule walikuwa ndio super power kama hivi leo kusema hivyo lugha hiyo, sio? Wajua yule Kisra akikaa hivi alikuwa upande huu na upande huu ana watu wawili, kazi yao kufanya nini? Kumpepea. Wajua mpepea na nini? Na nyoa la yule Naama, naitwaje? Naama, ostrich. Kiswahili mbuni. Nyoa la mbuni lile apepewa eti. Sisi tungeketi chini ya feni. Hii feni juu yetu. Hivi waona Kisra na Kaisar, wangetuona tumeketi chini ya feni wangejionaje? Kama leo Kisra ama Kaisara kafuliwa kambona wale pale wankaa chini ya feni, atajiona alikuwa mjinga, hakuna kama yeye. Kweli nyoa feni, alafu mtu asema maskini. Wewe maskini wa wapi wewe? Hebu ondoeni katika vichwa vyenu hii mimi maskini sina kitu. Jamaa ondoeni hii, tushukuru neema za Allah alizotupa. Na hivi ukiwa hivyo wewe hutoshukuru daima, wewe ndaa tu, ndaa tu. Ukiona watu wewe macho ya kutoka, ya nini ya akhi, alhamdulillah. Wewe jiangalie neema za Allah, sema wa in ta'uddu ni'mat Allah la tuhsuha, la tuhsuha. Kama wewe maskini kweli, buza ile jicho lako moja tu, kule ile jito limolewe hivi apewe mwingine, mfano utakubali? Nitakupa milioni 10 za Kenya, taambia wewe mpuzi, ni nzigeuze dola na sikubali. basi we tajiri. Kwa nini wajiona hivyo daima wewe kuwa huna? Shukuru kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amekupa. Ukinai hakutakuwa mfano wake katika watu ambao ikiwa umetosheka basi wewe tajiri. Qala idh lam yakun haluhu ka hali ad-dawab allati tanamu muntashiratan fil 'ara. Tizama, ikiwa Allah amekujalia una mali weka kichwa chako walala, hakukufanya wewe kama wanyama ambao hulala sehemu ya wazi, ajianika yulala kama ni mbuzi, kama ni ng'ombe, kama ni hulala nje tu. Wanyama hulala nje, wewe Allah akakuja, bali wacha wanyama, wallahi wako katika watu walala nje, hana mali pa kulala, alala nje. Mwona Afrika tu eh? Si Afrika tu, hata huko uzunguni mnakokunyoshia vidole watu wengine ukimbilia huko. Kuna watu waitwa wale watu wa kuishi chini ya matunnel wale. Simjua hivyo. Kuna watu waishi chini ya matunnel. Maisha yao wao ni underground. Aisha hata jua alioni. Maisha yake wao waishi kule tu. Ndio riziki zao ziko huko huko, ndo nini wafanya shughuli zao kule kule. Wako huko Europe. Waishi chini ya matunnel. Wewe uko katika sehemu waishi vizuri, walala vizuri, alhamdulillah, wajifungia mlango, hiyo ni neema kubwa Allah amekupa. Kuna watu wengi hawana. Lidhalika qal, kwa sababu hiyo Mtume sallam hapo hapo akasema nini? Fakam mimman la kafiya lahu wala muwi. Kam hii katika nahwu inaitwa kamil khabariya. Huna litakfir. Na hii sana yatumika katika Qur'an. Allah sema nini? Wa kam qasamna min qaryatin kanat zalima. Wangapi tumewangamiza huko katika vijiji vya watu waliojidhulumu nafsi zao? Wangapi? Kam al-khabariyya, kuonyesha wengi. Ay kathirun man hum kadhalika, kuna wengi ambao hawana sehemu ya kulala. Hawana majumba. Na ni kweli wallahi. Mtu akineameshwa na neema kama hizi afahamu shukuru Allah subhanahu. Na hii dhikri yatakana daima tuwe tukiileta kabla ya kulala na kuizingatia maana yake. Alhamdulillah alladhi at'amana wa saqana, nasema wa kafana wa awana, fa kam mimman la kafiya lahu wala muwi. Hii dhikri ifadhi shiki hata kama kusoma kabla ujalala isome, ya kukumbusha neema nyingi Allah alizokupa. Kumalizia, qala hadathana al-Husayn ibn Muhammad al-Jariri qala hadathana Suleiman ibn Harb qala hadathana Hammad ibn Salamah an Humayd an Bakr ibn Abdullah al-Muzani an Abdullah ibn Rabah an Abi Qatadah anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam kana idha 'arrasa bilaylin ittaja'a 'ala shiqqihi al-ayman wa idha 'arrasa qubayla as-subhi نصب ذراعيه ووضع رأسه على كفه عليه الصلاة والسلام. katika namna alizokuwa kilala Mtume صلى الله عليه وسلم. كان إذا عرس بليل اضطجع على شقه الأيمن, أي إذا أوى إلى فراشه بليل. alikuwa Mtume صلى الله عليه وسلم akienda kulala katika tandiko lake usiku. وكان في الوقت متسع كاف للراحه, ikawa kuna wakati wa kutosha wa yeye kupumzisha mwili wake. Fa innahu yanamu ala shiqqihi al-ayman kama taqaddam, alikuwa kilala ubavu wake wa kulia. Mtume sana malala ubavu wake wa kulia. Lakinahu idha arrasa qubayla as-subh nasaba dhira'ayhi ووضع رأسه على كفه. Mtume sallama alikuwa akitaka kulala lakini asubuhi imekaribia, dhiraa zake mbili uzikunja hivi akalala hivi, na akajikunja tu kidogo tu akajinyosha pale, kwa sababu asubuhi mfanya nini imekaribia, kwa kukunja mikono yake akalala pale. Asema ay idha ihtaja ila an-nawm qubayla as-subh wal waqt dayyiq la yakfi lirahati أقام صلى الله عليه وسلم ساعده لتكون منتصبا. نبي صلى الله عليه وسلم alikuwa akitaka kulala kubaili subh kabili karibu alfajiri, halali kwa ubavu wake wa kulia kama ule usingizi wa usiku. Kwa hivyo hulalia mikono yake na akaweka miguu yake juu hivi. Kwa nini? Kwa sababu asije akapitikiwa na nini, na salatu alfajiri. Maana halali ule usingizi wake ule wakuwa mtu ataka kulala muda mrefu. Wa wada ra'sahu ala kaffihi ihtimaman bi salati alfajr, kisha iweka kiganja chake juu ya nyuma ya kichwa chake na kiwalala. Na hii ni kwa ihtimami yake Mtume sallam aliyokuwa nayo katika salati alfajr, ili salati alfajr isije ikampita. Sheikh Abdul Razzaq asema fawa asafahu ala aqwamin yurmi alwahid minhum bi ra'sihi ala wisadatihi في وقت متأخر من الليل غير مبال ولا مكترث بصلاة الفجر والله المستعان. مسكتيكو مكبوا kwa watu ambao hujitupa vichwa vyao katika mito yao tena katika wakati wa kuchelewa usiku, wala hawajali, wala hajali kuwa kuna salatul fajr ya mgoja. Mtu yualala tu mwanzo. Sasa hivi kuna baadhi ya watu wakachukua ndio nafasi, kuna corona sio, lakini misikiti sasa ishafunguliwa. Asema najiogopea nsije nikapatwa na nini, na maradhi. Lakini yeye yenda kazini, kazini kule yenda kutangamana na watu bila ya mipaka, bila ya mipaka, wala hana hofu. Na si ajabu mtu akawa kazi yake ni sokoni haswa, yani aminyana na watu, aminyana watu, lakini msikitini asema nina hofu. Hadha kadhaba, huu muongo. Na ulama sasa hivi muasirin katika hili suala wasema hauna udhuru wa kusema kuwa mimi nawaacha salati aljamaa wakati serikali imeruhusu watu kuswali jamaa. Chukua zile, yani zile kanuni zilizowekwa katika masala haya, basi uende kuswali jamaa, tawakkal ala Allah. Hawa hawa ilivyokuwa misikiti ya fungwa mwanzo, walikuwa wakitoa aya qul lan yusibana illa ma kataba Allahu lana, mashekhe wanafik. Wallahi sisahau tuliitwa wanafik. Khairan inshaallah takasabra. Sasa hawa hawa ilipofunguliwa tusharudishwa tena. Sasa wacha tutafute sababu. Jamaa hulala alfajiri, akisikia adhana amka aswali haraka haraka ubavuni mwa kitanda, akimaliza you are roll tu hivi asharudi kulala. Kwa nini? Akiamka ende kazini anyoshe kazi vizuri kabisa bila kuchoka. Kwa nini ameshalala sana? Asi sawa. Kwa watu wachunge suala la kulala alfajiri wakawacha salati aljamaa, hatari sana. Na hii ni katika alama za nifaq wal iyadhu billah. Wajua usiwaite wenzako wanafiq alafu wewe wafanye vitendo vya wanafiq. Kuna watu kazi yao hivyo, wewe mnafiq wewe. Wewe ukimwangalia salatul jamaa unekani, yani hizi alama za munafiqin si alama za muislamu sawa sawa. Kwa haendi msikitini kusali na jamaa na si sababu. Usiseme kuwa kwa sababu ya maradhi. Mimi naogopa sana. Alhamdulillah. Njoo na sujada yako, funika mdomo wako sawa, alafu wapimwa joto pale. Kama ni mgonjwa utaambiwa ndara zako nyumbani, tarudi sio, osha mikono yako vizuri, basi chukua zile tahadhari tu, alafu swali msikiti. Wallahu almusta'an. Imeingia munasaba wa hii hali ambayo tunayo leo, kwa watu walala kisha wakisingizia kuwa naogopea nafsi yangu maradhi, si wa kweli. Alafu tena umeona kijana, kijana tu pengine baada ya asri na kucheza zake mipira. Wallahi kuna vijana, sijui kama sharuhusiwa kucheza mpira, lakini kuna vijana upigia boli kweli kweli, alafu yule ile kiadhiniwa hakuna maradhi bwana. Hakuna maradhi ulikuwa ukiminyana na mwenzako ukimpiga tena kwa chini miguu akikuangukia, na yule ukimsukuma huyu hivi yule vile, hao hakuna maradhi. Maradhi yako msikitini tu. Makosa. Kwa wale wanaofanya hivyo waje waswali kwa jamaa. Wafuate sheria, waje waswali kwa jamaa. Wallahu almusta'an. Na lau kama watu wangelikuwa kweli, hii misikiti yetu isingetosha. Maana ile nafasi ile unayoacha isingetosha. sallallahu alayhi wa sallam. Ni kuwa ni ufunguzi tu leo insha Allah ta'ala, halqa ya kesho tutaanza babu majaa fi ibadati rasulillahi sallam, ibada namna alivyokuwa akizifanya mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Subhanakallahumma hamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum.